Trzy utwory bez tytułów z płyty Z nawiasami za nami. Utwór trzeci, czwarty i siódmy z płyty wydanej w roku 2002. Podobnie jak album wcześniejszy, ta płyta również dotarła do pierwszego miejsca islandzkiej listy bestsellerów albumowych. W Anglii również zaistniała, w Stanach Zjednoczonych też koło 50. miejsca na tamtejszych listach bestsellerów albumowych. Oczywiście. Jeśli chodzi o skład zespołu, to oczywiście postacią pierwszoplanową jest wokalista, często śpiewający falsetem Yonsi, który gra też na gitarze i tu ważna informacja, bowiem Yonsi często na gitarze gra przy użyciu smyka. Wracamy do muzyki i przechodzimy zarazem do płyty czwartej dyskografii grupy Sigur Rós, album zatytułowany Tak, czyli Dziękuję. tremble i ty. Thank you. Słuchaliśmy muzyki z płyty Tak, wydanej w roku 2005. Tytuły Glossoli, Hoppi Pola i Seglo Pur. Nagrania z płyty Tak były bardzo często wykorzystywane chociażby w serialu Planeta Ziemia produkcji BBC, także w programie Top Gear i w bardzo wielu różnych grach. To tyle, jeśli chodzi o Sigur Rós w dzisiejszej audycji. Teraz posłuchamy zespołu Pustki i na początek fragment debiutanckiej płyty grupy Pustki, rok 2001, utwór nosi tytuł Bruno. Bruno, fragment debiutanckiego albumu Pustek, Studio Pustki, rok 2001. Teraz przejdziemy do nagrań z drugiej płyty zespołu Pustki. Album ukazał się w roku 2004 pod tytułem 8 Ohm. W zeszłym roku z okazji 20-lecia premiery albumu Polskie Radio wydało reedycję płyty i bardzo dobrze się stało, dlatego że nagrania z albumu 8 Ohm wcześniej były bardzo trudno dostępne. Słuchamy muzyki. Chłodny świt czarny, ptaków krzyk, pisk pociągu zrywa plakat małej mi. Tylko z widzenia jadę sam. Może jeszcze za wcześnie na spotkanie z nią. A w dworcowym kinie tylko jeden niemy film. Ty stępujesz uśmiech swój. może komuś więcej szczęścia wtedy, kiedy szczęście jest. Powietrze wciąż thank you. grać. Spójrz wielki styl, na scenie rzędem stać, wypluwać słowa, męczyć twarz. Złoty ząb nie psuje się. Trzyma kurtyna do góry i w dół. Mechanizm pracuje, znajduje się w czas. Noc już, kamera działa, profil z drewna, oczy szkła. Barwny świat i muszą piękni być. Jeszcze lakier schnie. Podróż, słoneczniki, Hollywood, wszystko jest nieczytelne i 3-2 nagrania zespołu Pustki z płyty debiutanckiej. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Do nagrań zespołu Sigur Rós, tak jak wspomniałem, wrócimy jutro. Serdecznie zapraszam, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę zdrowych, spokojnych świąt i zostawiam Państwa z muzyką Pustek z albumu drugiego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Yeah. moich spraw, o których nie chcę wiedzieć. I nie chcę znać dawno. Nikt nie czytał tych książek, których są proste słowa. Mnie. Stati kres mnie.